Så, hej och välkomna till ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag och Marcus Eskola tillsammans med två ärade gäster från VMware. Vi har Anna-Maria Löfverberg som jobbar som partneransvarig på VMware. Ja, och Joel Lindberg. Ja, hej. Jag jobbar som specialist SE på VMware. Ja, och anledningen till att jag har med er här idag är ju för att det händer ju lite grejer och har hänt lite grejer på VMware-horisonten. Så jag tänkte vi skulle till att börja med att prata om det event som går av stapeln här inom kort. VMware V-forum. Ja, det är väl härligt att vi tar tillbaka V-et framför forum, eller hur? Ja, absolut. Det måste du köra det att du känner dig som hemma, Marcus. Absolut. Och äntligen så får jag gå på ett VMware-event också. Jag som aldrig får åka till VMworld. Det är därför vi gör det, faktiskt. Hyggligt. Så du och sådär en 500-600 andra har vi lust att välkomna på Waterfront i Stockholm den 15 maj. Just det. För ett heldagsevent. Och det ska bli jättekul att komma dit. Det ska bli jättekul att höra vad ni har att säga. Vi kommer väl faktiskt att göra en liten spoiler också här i det här avsnittet på de grejerna då. Men 15 maj, Waterfront. Ja. Anmälan gör man på www.vmwareforumemea.com/vmware/emea/stockholm. Ja. Men det finns länkar på bara man söker på vmware.se. Ja. Jag kommer lägga upp länken i show notes också. Perfekt. På det här avsnittet. Det är ordning på dig. Ja. Så alla är välkomna. Men det finns lite prestige att vara partner och komma dit också. Ja, förstås. Det är ju ett heldagsevent där vi då som sagt här i mitten av maj vill träffa alla våra slutkunder och förstås också, precis som i vanlig ordning, har en väldigt stor mässa. Mm. Där vi i dagsläget har ungefär 25 stycken sponsorer och vi kommer väl stanna någonstans runt 30. Vi kommer prata lite mer om dem senare. För att använda sig då så använder man den här länken. Och som partner, med respekt för de partner som har valt att ägna tid och pengar åt att sponsra VMware Forum, så är alla partner också välkomna, men man ska då bjuda in minst 4 stycken slutkunder. Så vi hoppas att ni hjälper oss att hitta de slutkunder där ute som också kan vara intresserade av och kanske inte har varit på någon VMware-forum tidigare. Vi vill förstås både träffa nya och befintliga kunder och partners där. Men hur svårt kan det vara? Alla har väl kunder som vill komma? Ja, det brukar inte vara ett event som är jättesvårt att fylla. Och vi hoppas att det här blir det bästa någonsin. Så vi tycker verkligen att har man varit där tidigare och tycker det var bra, så har vi ju ännu mer att berätta om nu i år. Mm. Och det kommer vi berätta om också. Men det är ju jättekul att ni lägger ribban högt i alla fall. Förstås. Mm. Och temat för året kanske vi också ska säga är ju Amplify the Possibilities. Och det är väl relativt stort kan man säga. Mm. Men jag tror att alla som kommer dit och alla som kommer höra om saker kring det här kommer se att VMware faktiskt tar och fortsätter att förändra hur vi hanterar och levererar IT från datacentret. Och både i vårt traditionella datacenter men också ut till våra klienter. Mm. Ja, men det ska bli intressant att höra. Det finns mycket saker som... Vi vet ju att DeFi Conventions var ju förra årets tema på VMworld. Att trotsa, ja. Ja, nu ska vi amplifiera. Vi vet ju också... Självklart, ni hade ju PEX här i början av året och där pratar man ju fortfarande väldigt mycket om SDDC och möjligheterna kring just mjukvarudefinierade datacentret. Så att, det ska bli kul att höra det från på plats så att säga och live och hur tankarna går helt enkelt. Ja, det tycker jag med. Ja. Så det är temat. Yes. Agendan i stort om man tittar på så har ni en gäst kan man väl säga. Eller en välrenommerad keynote speaker kan vi väl säga. Som heter Brian Gammage som är Chief Market Technologist på VMware då. Och han är ju känd dels i IT-branschen för att han har jobbat i över 25 år. Men framförallt för att han har en hel del år bakom sig på Gartner. Mm. Nu har han varit på VMware en hel del år och jobbat väldigt nära våra kunder. För att just hjälpa till med den här resan som vi är inne på mot någon typ av IT-nirvana och framförallt varit väldigt involverad kring våra slutanvändare och arbetsplatser. Om man inte har hört det på Brian förut, så är han väldigt karismatisk talare. Han är inte känd för att han jobbar på Gartner, utan känd för att han var en väldigt intressant talare och ser väldigt mycket fram titta på framtiden ja. Precis, på det här området. Och som Marcus var inne på då, så är ju temat för själva den här keynoten The Software Defined Enterprise Thriving the Mobile Cloud Era. Och det är ju helt enkelt hur företag i framtiden ska dra nytta av all den här nya teknologin och leva i den nya mobila molneran. Mm. Ja, Jonas brukar ju ofta prata nu mer om den tredje plattformen då. Och det är ju egentligen steget till den tredje plattformen som det kommer att handla om i stort då. Ja, det får man säga. Sen är vi förstås också väldigt glada över att vi har, som sagt, över 25 sponsorer på plats. Och framförallt då har vi EMC där. Mm. Vi har Cisco, Trend Micro, Dell, HP och Atea. Mm. Vad kommer ni prata om i ert breakout? Så som breakout partner, jag kommer nog inte vara den som pratar. Men jag har en viss känsla av att... För strax innan, kanske ungefär vad är det, en vecka innan, så har vi vårt stora event i Las Vegas. Där vi kommer säkert lyfta på skynket på en hel del nyheter. Så att jag tror med ganska stor säkerhet att det är det vi kommer prata om även på V-forum då. Det verkar ju ganska passande att kunna presentera det för de svenska kunderna. Ja, alltså när vi på EMC World har två breakouts som heter Area 52 och Area 53, där de ska titta ännu mer i framtiden på hemligheter. Så ja, det borde kunna bli riktigt roligt. Så vi rekommenderar ju verkligen att ta chansen att för första gången få höra på svensk mark vad ni gjorde på EMC World. Det kommer nog inte vara så många som kommer hinna höra några nyheter från EMC World innan V-forum, så kan man väl säga. Och förutom då de här partnersponsrade breakoutsen som vi har, så bjuder ju förstås VMware på en hel del breakouts själva. Mm. Vi börjar få ganska mycket produkter nu, så det är ganska många områden som ska täckas av under den här dagen. Bland annat kommer vi ha ett breakout som handlar om Virtual SAN, eller VSAN som vi pratar om. Mm. Det kommer vi berätta om lite mer här i podcasten senare, men det kommer ju förstås, är ju superintressant att höra vad vi har utvecklat och släppt för produkter där. Mm. Vi kommer också förstås ta chansen att berätta om våra managementprodukter i vCenter Operations, för att helt enkelt få kontroll på din IT-miljö. Mm. Vi kommer också prata kring våra slutanvändare. Och det kommer ni också få höra om mer här. Dels vad vi har släppt i och med Horizon 6. Och också det största uppköpet som vi med någonsin har gjort. Mm. AirWatch har en breakout där. Så den kommer säkert också vara väldigt populär. Det ser vi. Vi var på ett event senast igår, jag och Joel, på IDC Mobility. Mm. Där man för första gången som VMware-anställd inte kände sig som i centrum på en mässa. Utan våra kollegor på AirWatch som stod där vid en egen roll-up och hade fullt hus hela dagen. Eller hur, Joel? Eller menar du att du inte kände dig i centrum? Ja, kanske. Ja, det var jobbigt i alla fall. Hur kände du? Jo, det var intressant. De kom ju lite från en annan värld. De kom ju från... Först är det ett startup då som är ganska sent ut jämfört med många av de andra aktörerna på den marknaden. Men de har en annan approach än vi har, och de är mycket mer lättfotade på ett bra sätt. så de är intressanta, och de har ofta andra, de pratar ofta med andra kontakter också hos våra kunder och partners än vad vi har. Så att det är spännande faktiskt, en ny typ av lösning och en ny insikt på det nya som vi har faktiskt har ignorerat lite grann. Vi kanske ska säga vad AirWatch gör, för att vara riktigt övertydliga för de som inte vet. Ja, Marcus, vad gör AirWatch? Ja, vad gör AirWatch? Så som jag förstått det, så, och det här får du rätta mig om jag har fel, Joel, för där, okay, nu är jag ute på djupt vatten. Jag brukar hålla mig långt ner i stackarna i datahallen, men så som jag förstått det så handlar det om egentligen mobile device management på ett eller annat sätt. Om det är applikationer eller om det är devicerna, är jag inte riktigt säker på. Men det handlar egentligen om att knyta, så att säga, din device till företaget på ett säkert sätt då. Absolut, så ofta så börjar konversationen någonstans runt mobile device management. Mm. Som om en traditionell företag, man vill låsa ner, det är liksom den direkta responsen om någon liksom sprätter iväg och vi gör något annorlunda. Fast MDM har ju fått ganska dåligt rykte, och det är väldigt få som som anammar MDM. Visst finns det de som gör det, men nu pratar man ofta om EMM, som är Enterprise Mobility Management. Okay. Så att det är mycket mer än bara att du får inte installera liksom ena egna applikationer på den här devicen. Utan nu kan man med AirWatch, där kan man erbjuda faktiskt alla möjliga olika kombinationer. Mm. Att du äger din enhet men upplåter en del av arean till företaget. Och till exempel du kan låna ut din iPad till ungarna, och sen så när de klickar på den här företagsikonen som stör pappas jobb, ja, då blir det ytterligare en inloggning och så vidare. Precis. Och de har också mycket där med själva content-hanteringen, alltså hantera av materialet. Så kan de till exempel säga att när du får den här hemliga prislistan, då kan du kan inte läsa den om du inte är innanför Sveriges gränser, och du kan inte skicka vidare. Och det är rätt snyggt också, de kopplar in det till alla möjliga olika tjänster. Du kan koppla det här mot din SharePoint eller mot Box eller mot någonting annat, så att du kan kombinera det här på olika sätt. Som sagt, vi nybörjar fortfarande på AirWatch, men jäkligt spännande lösning faktiskt. Och alltså, ett tips är verkligen att se till att gå på den breakouten då på V-forum, för där kommer en kille från just AirWatch och så talar. Så håller man på med mobilitet, så finns det alla anledningar att delta i V-forum. Absolut, också. Absolut. Mm. För övrigt då så pratar vi förstås om, och det har vi sagt, inte bara i keynoten, men vi kommer ju också visa, alltså, Software Defined Data Center och vår VCAC, vCloud Automation Center. Man kommer också ha möjlighet att se kopplingen till VCHS, VMware's nysläppta moln, som också är en nyhet då. Och sist men inte minst, det vet vi ju alla, när vi pratade om VMworld här tidigare, så pratade vi om att den populäraste labben rörde nätverksvirtualisering och NSX. Och där har vi också en breakout. Yep. Så det finns också en möjlighet att få höra vad som händer på det området. Mm. Ja, det är svårt att... Vissa pass måste man ju faktiskt välja. Jag vill gå på allt. Vad säger du? Ja, det finns massor att titta på. Det är jag helt övertygad om. Och, ja, jag får detaljstudera agendan helt enkelt och försöka hitta alla pass som man verkligen vill gå på och prioritera däremellan. Men hörru, Anna-Maria, du nämnde här innan vi börjar spela in att det faktiskt kommer dyka upp en speciell gäst. Ja, det är spännande. Melvin har ju, som ni säkert känner, Melvin Monster VM, har ju varit ute och letat tjej ganska länge. Han har ju dejtat och provat flera olika typer av tjejer. Vill ni veta mer om det så kan ni läsa det på hans Facebook-sida, Melvin Monster-VM. Men han har funnit en, och hon heter Claudia. Och hon var en av de första som signade upp sig och registrerade sig. Så Claudia kommer. Mm. Och man kommer kunna träffa henne på plats där. Det är inte dåligt, tycker jag. Har du träffat Claudia? Nej, jag har inte träffat Claudia. Nej, jag har bara sett ryggen på henne. Ja. Hon smet ut från Melvins rum en morgon. Det är riktigt, det är väl lite ganska vågat att outa sin flickvän första gången på V-forum. Ja, men är man en monster-VM så måste man ju göra monstruösa saker, helt enkelt. Helt sant. Du nämnde om de breakout som var. Joel, det kommer ju finnas, ni kommer ju ha en monter också. Naturligtvis, så att det är också traditionellt att vi har staffat upp med alla våra systemingenjörer och konsulter och allt som kommer att stå, visa och dema och svara på frågor. Så har man någon klurig bugg i sin SRM-miljö så kan man ju komma och försöka lösa den i montern. Så vi kommer vara alla där och göra demos på allting från Vue, Workspace, VCAC och VSAN och alla de här sakerna som vi kommer prata om också. Kommer man kunna få kika på VCHS också? Jag är lite osäker på om vi kommer... Jo, okej, okay, säger Anna-Maria. Jag säger Anna-Maria. Så att, absolut, så kommer vi göra det. VCHC är ju då VMWares egna publika moln. Mm. Som är rätt intressant. Ganska nylanserat faktiskt. Ja, precis. Och det är, man har ju varit och tittat på hemsidan, men man har ju inte fått se själva innanmätet. För att man är lite för snål att hålla fram kreditkortet kanske, men det är riktigt intressant, för det är ju ändå ett hybridmoln och meningen är att man ska koppla sitt interna privata moln eller sina interna privata resurser till det här molnet och ha möjlighet att flytta saker fram och tillbaka. Så att det ska bli kul att få se det live. Mm. Ja, precis. Och det är väldigt stort intresse från alla våra kunder naturligtvis på att göra det här. För det är ju så väldigt, väldigt enkelt. Man installerar ju helt enkelt en, vad kallar för en vCloud Connector. Och sen så kan man ansluta antingen till VCHS som är vårt moln eller hos en av våra partners. Mm. Och man kan managera precis i sin vanliga vCenter-klient eller webbklienten eller vilken man nu känner för att göra. Och man övervakar och monitorerar och hanterar det. Och man kan plocka tillbaka det också faktiskt från molnet om man känner för det en dag. Ja, coolt. Sen ska ni bedriva lite kaféverksamhet också. Ja, det är vår konsult- och TAM-organisation som ska ha ett PSO- och TAM-café. Mm. Jag vet faktiskt inte hur det rent logistiskt kommer liksom funka, men det är säkert det bästa kaffet där. Ja, och det är ju en möjlighet för våra kunder att prata och diskutera om vad våra konsulter kan göra och vad en technical account manager. Just det, det var tänkt att fråga, vad är en TAM? Ja, det är en technical account manager som jobbar ute hos kunden, kanske någon dag i veckan beroende på vilken typ av slott man köper. Och hjälper kunden framåt med alla typer av frågor i den virtuella miljön. Inte bara rent 100% VMware-frågor, men det är framförallt fokus då. Men att man kommer över de trösklar som finns. Mm. Och ja, kanske något projekt kanske om driver 100% virtualisering någon annanstans. Så är det SRM som du var inne på, att katastrofsäkra oss till att det funkar och så vidare. Mm. Så de kommer att finnas på plats och man kan diskutera med dem och kanske finns det intresse att få den typen av hjälp. Ja, absolut. Nej, men jag tror att det finns, alltså, fördelen med att prata med de här killarna är ju att de är ju ute hos många kunder och har mycket erfarenhet från inte bara en miljö utan många miljöer och av olika komplexitetsgrad. Så att det finns säkert, har man riktigt kluriga frågor så kan man ju säkert springa dit också. Först får man demon och sen springer man och frågar hur man realiserar det på verkligheten. Ja. Exakt. Perfekt. Hörru Joel, du nämnde i monten där så lite view, lite workspace och lite sådär. Mm. Jag tänkte att vi använder det som en liten segue till den lilla lanseringen som gjordes den 9 april, det vill säga igår. Precis. Jo, det är traditionellt så här på våren att vi öppnar den här källarlokalen där vi har alla utvecklare som sitter inlåsta. Det är ganska en välbevarad hemlighet där i Palo Alto, och så sitter en 300-400 pers där och så öppnar vi den där dörren någon gång om året så får de berätta vad de har faktiskt, vad de åstadkommit. Och då visar det sig att de hade kodat lite grann och kommit fram till någonting som vi kallar för Horizon 6 då. Mm. Så en av våra största lansering faktiskt någonsin på EUC-sidan. Mm. För Vi hade ju med dig för lite, nästan ett år sedan. Och då pratade vi om VDI var dött. Som du kanske minns. Du hävdade ju med en dåres envishet att det inte var så. Och jag och Jonas var väl kanske benägna i slutändan att hålla med delvis om att det kanske inte har tagit den fart vi hade trott, men det används definitivt. Men i och med, jag fick ju som tur var en liten preview av dig över vad den här Horizon 6-lanseringen innebär. Och det jag slås över är ju att man har ju liksom knutit ihop säcken kring end-user computing ännu mer. Om man ska traska igenom några av nyheterna kring det här så någonting som kallas för RDHSH om man ska använda geekiga akronymer, men det är ju en ganska stor funktion som nu dyker upp i Horizon 6. Vi kanske ska glömma view-namnet tills vidare i alla fall, en aning. Absolut. Ja, precis. Så RDSH, vad det står för, är Remote Desktop Session Host. Mm. Och det är väl inget nytt och ingenting vi kan ta åt oss äran för egentligen, utan det är gamla vanlig hedlig Multivin eller Terminal Server, eller vad man nu kallar det nu för tiden. Så egentligen så vad vi gör är att vi jackar in helt enkelt med vår teknik in till Terminal Server och så kan vi helt enkelt leverera också enstaka applikationer till en användare. Mm. Men det är det som är väl ny, alltså det har ju funnits en, jag ska inte säga halvdan, men inte fullt så integrerad möjlighet tidigare, men nu är det liksom, nu är det en fullfjädrad medlem i familjen av vad ska vi säga, kring Horizon, hur vi får våra desktopar och våra applikationer på remote då. Absolut, så här kan man ju konsumera på massa olika sätt. Om det är någon som har kört eller kör view i dagsläget, så då med den nya funktionen så där man får upp sina desktopar, då får man också upp sina applikationer helt enkelt. Word och Excel och allt vad det är man kör för någonting. Mm. Och faktiskt en av de anledningarna till att vi utvecklar det här, det var för att vi ville då leverera den här Windows vCenter-klienten till Mac också. Det var de faktiskt, för det är så många som har tjatat om det och inte nöjda riktigt med webbklienten. Så det var en av var föregångarna för det här. Så det kan man nu göra nu också. Ja, fantastiskt. Och sen så har vi ju det här med Unified Workspace. Kan du utveckla lite? För det där tycker jag är riktigt, riktigt intressant och riktigt snyggt också. Mm. Det låter lite som en sån här snygg PowerPoint-dragning som alla har. Allting ska vara köra sin HTML5-browser liksom. När man går upp till IT-chefen och han berättar vad han vill ha för någonting. Och då drar man upp sin fina PowerPoint och säger, så här kommer det se ut i framtiden där jag bor. Men vi har kommit en ganska lång väg faktiskt. Så idén är helt enkelt att man ska på ett och samma ställe kommer åt alla sina tjänster. Mm. Och med tjänster menar jag inte bara applikationer. Nej. Utan det skulle kunna vara allting från Facebook till datatjänster och desktop och applikationer. Och så när man konsumerar den här tjänsten, det ska inte spela så stor roll för dig hur den levereras än var den levereras från. Utan Nej. Du ska få access till den när du behöver den. Mm. För de sliderna som jag såg beskriver det här ganska väl. Att jag kan blanda alla mina typer av, inte datakällor är väl fel ord, men möjligheter att arbeta med applikationer eller tjänster av olika sätt. Om det antingen är via RDSO eller det är en fullfjädrad VDI-desktop eller om det är SaaS-tjänster eller om det är enstaka applikationer för den delen. Jag som Jonas har till exempel pratat om det tidigare, att vi har ju gått över till Mac. Tyvärr så lever vi i en värld där det fortfarande behövs lite Windows då och då, men det här skulle ju kunna faktiskt betyda att jag bara får den applikationen som jag behöver för det arbetsmomentet, och så levereras allting från datacentret istället. Så att konsumera applikationerna egentligen bara som jag vill ha, inte kanske nödvändigtvis den hela desktopen då. Absolut, och då ser vi ett väldigt stort tryck från användarna. Mm. De vill välja det verktyget som de vill ha. Precis som vi väljer vilka kläder eller vilken bil vi vill köra. Mm. Då blir det blir liksom ett personligt val som är en del av en själv på något sätt. Mm. Då är det svårt att säga att du måste köra en Volkswagen eller en Mersa när du kanske vill köra någonting helt annat. Mm. Inte någonting ont om de bilmärkena, men det får vara ett exempel. Men det blir ju mer och mer ett personligt val och inriktning som man har. Och då blir det svårt för IT att hänga med. Ja. Ofta kommer här också uppifrån och trycks neråt. Det är ju oftast om din chef kommer och säger du, jag skulle vilja köra den här nya manicken. Och då är det inte svårt att säga emot. Ja. Det är enklare än någon kommer från maskin, liksom från fabriken kommer med den här manicken. Då kan man kanske säga ifrån, men det är svårare när ledningen kommer. Men idén kring Workspace är egentligen att som IT-avdelning så kan jag välja att leverera applikationer. Jag kan välja att leverera dem till de användarna som ska ha dem. Allting sköts centralt, jag behöver inte bry mig om utrullningar, jag behöver inte hålla på med de bitarna, utan allting dyker upp i workspacen. Användarna öppnar de applikationerna, de levereras på det sättet som IT har valt att leverera dem. Om det så är via en VDI-desktop eller om det är en SaaS-applikation eller om det är via, så att säga, terminalemulering, fast det är kanske ett lite gammalt uttryck, men jag kan i alla fall få mina Windows-applikationer oavsett plattform jag väl kör på. Absolut. Vi har tagit en lite annan approach kanske mot några andra spelare i branschen. Till exempel kan man också plocka in Zenapp-applikationer i våran workspace då. Så att det går lika bra som om man befinner en Zenapp-installation. Då är det egentligen bara plugga in den på baksidan och kunna leverera dem likadant då. Så det är många kunder har ju då existerande installationer. Och vi har faktiskt med Horizon 6 har vi faktiskt kommit på ett rätt smart sätt att kunna, om man nu vill gå över till någonting annat, om man har Zenapp i dagsläget så kan man ju leverera via Workspace. Man kan också installera den här Horizon-agenten på samma maskin, samma terminalservice som kör Zenapp idag, och leverera den via View över PCOAP då. Okay. Och sen kan man ju då avinstallera Citrix när man då har klart sin migration. Ja, då får du in hela bidvitten så att säga under en och samma management-hatt egentligen. Ja, precis. Mm. Och från den som ska managera och sköta om det här. Mm. Det ser likadant ut egentligen om det är så att man använder Salesforce eller om det är en Word man levererar till en användare. Det är samma sak att liksom ge tillgång till en applikation, göra rapporter, kanske ta betalt för det. Så det underlättar ju. Det är inte massa olika konstiga konsoler och övervakningar, utan det är ett och samma gränssnitt som man gör här i. Ja, men det är ju riktigt, riktigt snyggt då. För då tror jag att det underlättar. Idag så tror jag säkerligen att det spretar en hel del. Och egentligen det som klienten behöver, eller användaren behöver, det är bara view-klienten. Eller heter det Horizon-klient numera? Ja, vi får fråga någon marknadsmänniska om. Rent tekniskt så använder vi olika typer av funktioner. Till exempel är det Synapse som ska validera. Då kommer man få upp en liten pop-up som säger att du måste installera Citrix-receiven. Okay. Och medan väl har den installerad lokalt då kommer den att fungera seamless. Okay. Så att första gången man ska kanske leverera någon typ av applikation, då kan man få någon plugin eller liknande. Ja, det kan man väl leva med. Precis. Men det finns ju på alla typer av klienter då, Windows, Mac, mobila enheter, iPads och så vidare. Så det är samma funktion som finns över alla plattformar. Mm. Ja, riktigt coolt faktiskt. Det är riktigt häftigt. Sen så är det ju så att vi har ju storage-nörd som man är. Så man har ju följt utvecklingen av VSAN. Den gick ju GA här. Inte för allt för länge sedan i och med Update 1-releasen var det väl, va? Mm, stämmer bra. Och det som är rätt häftigt är ju det att Horizon 6 nu också erbjuder support för VSAN. Finns till och med sviter där ingår VSAN. Ja, precis. Så att egentligen, om jag ska rätta lite grann. Faktiskt från 5.3.1 så är supporterad VSAN. Okej, okay, till och med support. Precis. Från Horizon 6 så ingår som sagt VSAN i vissa paketeringar. Mm. För annars måste man köpa det separat. Men vi har gjort det lite enklare helt enkelt. Ja, att konsumera. Perfekt. För det som... Och det som så vitt jag har förstått det, och det tycker jag var intressant, är ju att man inte man ur ett view-perspektiv eller ett Horizon 6-perspektiv ska vi säga, gamla vanor dör så det tar tid att dö, men är ju att man inte hanterar det som ett dumt data store, utan man använder faktiskt VSANet för att lagra saker och ting så som VSANet är byggt. För det ska vi komma ihåg, att VSAN är ju inte bara ytterligare ett VMFS. Nej, precis. Och som sagt, det är svårt att lära om naturligtvis efter många år i branschen. Men absolut, så vi försöker utnyttja de funktionerna då, på tillgänglighetskrav och på prestandakrav och så vidare ner i plattformen. Och det som jag gillar då med VSAN kommer det att med Vue då, som är VDI-portionen i Horizon, det är ju den här, först och främst så är det väldigt snabbt. Det är lokal disk. Och vi använder Flash för prestanda, men att man kan växa i naturliga steg. Mm. Man lägger till, om man har 200 användare ska växa med 50%, då kanske en eller två noder till med både compute och storage. Då. Mm. Det är ju skalningen av plattformen ganska enkel och förutsägbar i alla fall. Precis. Men hur är det, nyttjar man också... de gamla hedliga teknikerna som linked clones och sådana saker även i VSAN-fallet? Ja, man använder det, absolut. Mm. Man till exempel, vissa funktioner så använder vi inte idag. Till exempel en funktion som heter SS-sparse disk som gör att man kan krympa igen då, så vidare. Men vi tror inte att det är... Så det kommer så småningom. Vi har inte så här, deduplication och sånt då, men det kommer också en senare release. Men det är väldigt spännande kombination, och där ser vi egentligen en av de första intressanta use casen just för VSAN tillsammans med VDI. För ofta blir det så att när man kommer till ska implementera en VDI-lösning och går till storage-folket och säger jag vill ha så här många IOPS och så här stort, det passar liksom inte in i deras värld, utan då kan det vara lite enklare och simplare att implementera VSAN istället. Ja, precis. Både du och jag, Joel, vet ju att det är desktops är mer IOPS-krävande än vad man vill tro när man väl sitter där på sin egen laptop. Men, och just med VSAN är ju att du får ju en accelererande funktion i den flash-portionen du har i serverna, vilket är ju, kommer ju självklart till nytta då om du använder VSAN och VDI. Så du kanske inte behöver bygga de här enorma diskskåpen. Eller för den delen försöka övertyga storage-människorna om att de ska ta in en all-flash array i datahallen. Vilket de inte förstår vad det är för någonting. Eller ja, raljera lite. Men det gör ju en VDI-deployment betydligt mycket enklare. Eller, ja, du har dina byggblock som du växer i. Absolut. Och så att det ingår också med licensen är också rätt intressant. Och på det en fast kostnad. Ja. Så man vet vad varje användare kostar. För ofta kommer ju storage-kostnaden som är liksom en riktig sån här överraskning. När man kanske hade räknat lite fel. Då. det har ju hänt några gånger. Att man, det var kanske dubbelt så mycket IOPS som man tänkte med från början. Då kan det bli väldigt dyrt. Och så ska man till sin chef och fråga mer pengar. Så är det ju. Och det har ju själv sett att man har... vad ska vi säga? I tidseran före Flash så hade jag en kund. Jag älskar den här historien. Var inte vi där tillsammans? Jag tror att du... Ja. Där uträkningen blev att de behövde visst 2 petabyte bara för att hantera IO-lasten. Vilket självklart la ju lite sordin på projektet. Jag var faktiskt där häromdagen igen. Ja, vad kul. Och vi hade en bättre siffra på det. Ja, härligt. Sen är... Anna-Maria nämnde ju här tidigare om vCenter Operations. Tidigare så har ju väl kanske inte View eller Horizon varit med riktigt i den ska jag säga, familjen. Men nu, som jag förstår rätt, så finns integrationerna där också. Så vCenter Operations för View är en special edition av vCenter Operations. Det har funnits ett tag, men det har inte varit jättepopulär. Det var ett separat licensiering och den var... Tycker jag personligen varit lite för dyr för vad den erbjuder. Men nu har vi, och vad vCenter Operations gör, den analyserar liksom beteendet av en virtuell maskin. Vad skillnaden på vCenter Operations för View är att den följer med en användares beteende istället för att fokusera på en virtuell maskin. Så om jag i en, liksom en non-persistent pool kan jag använda en olika maskin varje dag. Just det. Men då kommer beteendet att följa med mig istället för maskinerna, för de är ju ganska ointressanta i det fallet. Det är ju faktiskt en riktigt intressant take på hur man ska hantera, alltså titta på så att säga last och så vidare, snarare utifrån ett användarperspektiv än från infrastrukturperspektiv. Infrastrukturmonitorering har ju folk hållit på med hur länge som helst, trendbaserad dit och kanske inte lika länge, men däremot att titta på det här ur ett användarperspektiv ger ju helt annorlunda möjligheter att se så att säga trender. I en VDI-lösning så blir det så många olika lager som är väldigt svårt att åskådliggöra på något sätt för en stackars supportmänniska som när användaren ringer in och säger att det går långsamt. Ja, okej, vad gör man liksom? Vilken grupp ska man ringa på till först? Då med hjälp av vCenter Operations så kan man faktiskt ganska snabbt härleda var någonstans tror vi problemet. Är det att latencyn har gått upp och ungarna sitter och spelar Battlefield 4 på övervåningen eller är det så att storage håller på slut och tar slut och alla användare blir påverkade? Det underlättar ju felsökningen helt klart, för som sagt, annars är man ju tvungen att börja i den ändan. Var finns användaren? Det är ju... kan ju vara ett antal verktyg som man behöver titta på till att börja med. Men någonting som är nytt då med i Horizon 6 är att nu kan vi också titta inuti den virtuella maskinen. Så att du kan se att det är Firefox som har dragit iväg och drar 600 meg. Och du kan liksom åskådliggöra sånt också i det här verktyget. Och det har vi inte kunnat göra förut. Säga åt användarna och stänga av alla sina tabbar helt enkelt. Ja, i princip. Så ja. Ja, spännande. Men... Nu i lanseringen av 6an så är det ju lite features som får stryka på foten också. Precis, det stämmer. Vi har ju Horizon Workspace 1.8 nu som precis har kommit. Och med Horizon 6 så kommer 1.9 att komma ut. Och det har hänt lite saker. Och typiskt, precis när jag har skrivit klart min bok på den gamla versionen kommer den nya versionen. Men du signerar den på forum eller? Det kanske jag skulle kunna göra. Vad coolt. För de som kör den gamla versionen. men då fick jag en liten plugg för den också. Så vissa saker kommer att försvinna då från det vi kallar för Horizon Workspace. Och det är någonting, en funktion som vi kallar för Horizon Data där man ska kunna, som liksom Dropbox-funktionalitet, kunna dela sin data. Och orsaken till att den här kommer försvinna, det är att vi fick ett visst överlapp när vi fick in AirWatch i familjen. Just det. De har en väldigt kompetent och mogen lösning för att göra just det här som vi pratade om förut. Så om man använder Horizon Data dagsläget, då kommer man helt enkelt få AirWatch-lösningar som man kan utnyttja istället. Ja, men så att det är inget ont som inte har något gott med sig helt enkelt. Precis. Sen så är det väl en feature, jag vet inte om det är så många som använt den överhuvudtaget, men offline mode. Ja, precis. Det är också en sån här som fungerar väldigt, väldigt bra på PowerPoint. Och det är så här, alla sitter och jublar när man visar hur fint det är. Men i praktiken så blir det lite mer komplicerat då, ja. För att ungarna skriker och man har inte tid att synka all data som ska upp till datacentret. Jag kommer ihåg det när jag tror att det var väl bland de första, om det var i beta-versionerna som vi höll på att testa det där. Och just det där, dra igång första synken. Ja, det var ju bara att lämna PC:n på plats över natten. Men så jag tror inte det är någon, heller något riktigt förlust sådär. Men det ersätts ju av någonting i alla fall. Precis, så det här offline-läget kommer då helt enkelt att försvinna, det här med transfer server och allting sånt. Och det kommer ersättas egentligen funktionellt av Mirage. Som är då en lösning för att kunna synkronisera en hel image av en Windows-PC då. Och då kommer vi också kunna leverera det här till alla plattformar vi supporterar på View då, på Mac och Linux och Windows. Så att en lite annorlunda take på samma problem helt enkelt. Precis. Det som fungerar är faktiskt off PowerPoint då. Och också i verkligheten. Och den är ju naturligtvis mycket mer kapabel också, den typen av lösning, och lite mer användarvänlig skulle jag påstå. Det är ju faktiskt, i sig är det ju riktigt häftigt att kunna synka det där alltså tankemässigt, eller om man idémässigt, så är ju synka en hel desktop riktigt ballt. Och om vi nu dessutom får en lösning som supportar det på ett bra sätt, så är det bara hatten av. Och så Joel, är det här the year of the desktop? Jag har nog slutat att använda det faktiskt. Varje dag är det desktop för mig. Men det händer ju naturligtvis väldigt mycket. Jag tror inte man kan säga att VDI någonsin kommer att liksom ta över på något sätt. Utan det kommer bli en fragmenterad lösning, hur man än blir och vänder på det. Och det viktiga är att leverera det som användaren behöver helt enkelt. Jag tror ju att precis som du, det är där jag håller med dig Joel, att det är liksom, det är inte VDI vi kommer köra till 100%, utan det är, alltså snarare är det ju workspace-lösningar som är med det som är modellen, tror jag, att kunna leverera alla typer av applikationer oavsett vad du sitter på det sättet som den applikationen fungerar bäst på. Om det sen är en VDI-desktop för delar av applikationerna, ja. Och det är inget som jag som användare bryr mig om. Hur den levereras. Jag vill ha tillgång till den information den ger mig. Nej, precis. Och jag tror att det är väl det som är grejen. Att det är väl egentligen, så som användare så ska man väl vara minst, vad ska man säga? Vi hade ju serverkramarna i början av virtualiseringsvågen. Men som användare ska man vara minst kramar av sin desktop eller laptop. För den är alltid gammal ändå. Exakt, samma dag man köper. Men man kan väl säga, lite för att återgå till forum, eller V-forum som det nu heter, att det faktiskt finns ju en hel del saker, bara för att summera lite av det du har pratat om här, finns det en hel del saker som är helt nytt sedan förra året, som har lanserats både på desktop-sidan och också i datacentret. Så att även om man är liksom en gammal helig visvärkramare, så finns det en hel del att lära och tänka kanske till och med om ibland. Eller vad säger du, Joel? Absolut, det finns ju förbättringsmöjligheter hela tiden. Och det farligaste är väl att stå still, ska jag säga. Man måste hela tiden liksom utveckla sig, annars så blir man förlegad och blir del av legacy och blir utrangerad så småningom, tror jag. Så att det är väl det viktigaste, att liksom konstant göra förbättringar. Och det tycker jag att vi gör. Ja, och jag tycker V-forum är ett perfekt tillfälle att hänga med i utvecklingen också. Ja, och inte bara från VMware. Som sagt, ni kommer prata jättemycket om det ni lanserar. på EMC World. Ja. Vi har ju, som vi nämnde tidigare, en hel del andra partner som också kommer berätta vad de gör. Och säkert berätta om nyheter och annat. Mm. Så det är ju som ett litet mini VM World. Ja. Perfekt. Hörde ni, jättekul att ni kunde komma. Och vi hoppas att det är fler som lyssnar på det här som nu går in och anmäler sig på TV-forum. Yes. Houndar Joel på V-forum för att höra mer om Horizon 6. Absolut. Ja, och om inte annat bara för att få träffa och kanske få ta med sig Claudia hem. Oh! Men vad säger Melvin då? Han finns ju på ganska många ställen själv. Så. Ja, det där reder vi inte ut här. Det får bli nästa podcast. Det är en helt annan typ av podcast. perfekt. Joel, du finns på sociala medier. Ja. Någonstans där det är lättast att kontakta dig om man har några funderingar. Ja, det finns en massa olika forum. Men på Twitter finns jag @viewgeek. Mm. Och sen så finns jag på våra VMware communities. Där heter jag Linjo. Svarar på massa tekniska saker. Och sen naturligtvis på VMware Sveriges Facebookgruppen. Ja. Där han pratar mycket om nyheter och så vidare. Mm. Ja. Och som Joel nämnde här så har han skrivit en bok. Ja, så vill man ha en del av historia så är det, kan man... Vad var en historiebok du skrev alltså? Nej, en liten blip på IT-världskartan. Horizon Workspace Essentials då. Mm. På Amazon eller någon annanstans. Ja, coolt. Mm. Ja. Ja. Det kanske finns möjlighet att få sitt ex på V-form också kanske. Ja, en Claudia och en Horizon Workspace Essentials. Ja, det blir som en liten sån här fluffig giveaway-påse. Men det låter ju som perfekt sängläsning med gosedjur. Någonting vi också ska nämna förstås är ju att V-forum är gratis. Ja. Så att alla är välkomna. Mm, perfekt. Och mig, Marcus, hittar du på Twitter som @wimpyfudge. Podden i sig hittar du på iTunes, itbytes.se, podda.se och även numera stitcher.se. Podden har en egen Twitter-handle @itbytes_se där vi också postar ut när det kommer ut ett nytt avsnitt. Och även då på EMC Sveriges Facebook-sida. Jättekul! Tack för att du fick komma. Ja. Tack, Marcus. Tackar. Och vi syns på Vima Forum. Absolut. Ha det bra! Hej! Hej. Thank you.